mu néew néew muy wa an takuna kasiratan ka xasara te itam jënd ga na jëm dele te dele ba dalañ wóor ne moom soomañ ci rate du fa wàññiku na jëm dele lim ci jublu mooy nañ ko sàkkal dele bu wóor wax ne li tàmbalee ci dat sàngam ba dat sàngam daal di koy ràññeel nit ñu ne weer baa ñu ne ñaari weer loolu la jublu ci dele gi mu wax di jubluwut sax ne duñ ko mën a tàmbali fa saasay saasa buñ ci juboo mën nañ koo tàmbali ca bis booba waaye nag na jëm dele bu ràññiku bu ñu xam te dele ba dalañ wóor ne moom soomañ ci rate du fa wàññiku tayit nañ mën a xam ci gam-gam le rat ba nu muy ëpp toll tayit ñoom nayooye nga wax muy fukk mbaalu koom ba ay gàtt seenum soom na xaw a yemonte nga dolli ca nag waxtu woowee doon waxtu wa nga xam ne ca lañuy am soow ñu leen di rat kon loolu mooy bi ci mujj waxtu woowu na nekk waxtu woo xam ne mooy waxtu wa ñu leen di rat mooy daal ca lañ baaxoo amum soow kon sarto bu fekkee daje na ci lay door a dagan nga jëf leen teg moom noonu ci soowum gàtt yooyee mbaa nag yooyee bu ngeen ci jëf leen tee nii ba noppi nag la wax ne doo sañ a jekki sañ a jaay nag loolee nga xam ne noonu la lay jox cam soow ci gàtt yee mbaa ci naya li fekk jotoo ci bu jox la ko ba nga tëye ko doo ko mën a jaay ci kaw boo toppee wax yi ibnul qasim ne boo toppee achab moom day wax ne loolu daanaka moo ko jalayam ak jal moom bu ñu ko xasee wax ñëw ne ci moomeelu aj jënd ja ni nga ko waxee woon léegi su boobaa kon boo toppee wax achab moom da nga ko daal di mën a jaay moom soow moomee ñu la war a jox ca gàtt yooye mbaa ca nayoo yee moom la saraa bi di wax naa fala yejuusu li mushtarihi bayhuhoo qabla qabdihi alal mashhuri xan ibnul qasimi li annahu yushbihu al makila nadaran li kawnihi fi damani baihihi wa ajaasahu ashhab nadaran li kawnihi jusaaban walam yaqbid du doy nag mu ngabe min nafsihi ci boppam maanaam yow mi nga xam ne yaa yor ñam waxtu jikkalu la ci neen bu fekkee fekk nga mu nekk ci say loxo kef ci sayam si du sax nga mën koo jaayaat ndax doy lu nekk nekkuñ say loxo loolu da koo misaale bu fekkoon ne tey yow góoru jaay man jox naa la 50 kilo ne la jaayal ma ko gannaaw ba nga ko jëlee nga wëlbati ko nag waaye yittewoo nga ko jënd ko ci man kon dañuy fàtt nga delloo ma ko ba wëlbati ko joxaat la ko yow nga door koo mën a jaayaat waaye nekk ñu say loxo rek du doy ngir nga jaayaat ko keneen wala boobu ma la waxoon ne la jëndul ma 50 kilo ceeb ba xeetu ñamooyu gannaaw ba nga ko jëndee ba noppi nag ma far wëlbati ko jaayaat la ko fekk mi ngi ci say loxo yooyu jamono nee nañu doo mën a jekki-jekki daal koy jaayaat keneen te fekk ne joxuma ko baa joxaat la ko ndax nekkam nekk say loxo rek dugg doyut ci ne ngëm nga ko waaye wax ji gën a wóor mooy aakay loolu dana doy sëkk ne ngëm nga ko ndax yow mi nga xam yow laa doyloo ba di la jaayloo mbaa di la jëndloo sa loxo wecc na sama loxo mën ngaa njëkk a jàng nag léegi saraa bi rek ni nga xam ne moom la ko ëndee ci téere bi ngay jànge ko defee ñu jëlal la ko ci addu suux yi ne mu leeral la ne la lii moom aayut la aay moom mu leeralal la ko daa njëkk a wax léegi ne walam yaqbid man araada bayha taxaamil muxaawadati ay laa yu tabaru qabdahoo min nafsihi li nafsihi fi jawaasi bayhi taxaamil muxaawada fa man wukkila ala shiraai taxaamin fashtaraahu wa saara bi yadihi aw wukkila ala bayhihi wa qabadahoo min muwakkilihi li yabiixahoo tuma shtaraahu min muwakkilihi fi suuratayni fala yajuusu lahu bayhuhoo fiihima muktafiyan bi qabdihi min nafsihi li nafsihi li annahu kala qabda kon gis nga foofu ak aaya la fi wax ci saraa bi waaye wax ji gën a wóor mooy loolu dana doy ndax yow mi nga xam ne wakkil nga maanaam kooku dalaa doyloo ba di la jaayloo mbaa di la jëndloo sa loxo wecc na loxoom fi nga xamee ne kay fi la du doye te boo daañu ko jàng lay ci saraab ak du suux yi nga dégg mooy su fekkee ne moom dalaa wax ne la jëndal ma ñam wii wala jaayal ma ñam wii gannaaw ba na yow nga wëlbatiku jaay ko jàmbur ba noppi wëlbatiku jëndaat ko ci jàmbur boobee te moom jàmbur ba fekkutoon mu jëlee ko ci say loxo mel ne tey mën a le woon rek jëndal ma 50 kilo ceeb ba bépp gannaaw ba nga ko jëndee moom bu fekkoon yow ci sa bopp yaa ko jëndaat ci man moom wax ci gën a wóor mooy dana doy mooy nekk gim nekk ci say loxo rek mel ne ne li ma la jaayaat ngëb nga ko ba noppi nga xamne kon boko jaayaton kenen tam ken du japp ne da nga jënd aw ñam te joto ca wëlbeuti ku jaayat ko xaat muy lañ ayé won li nga xamne kay du doy moy bu fekkon ne bi mu jëndale 50 kilo yu nopi dang ko jaayatu jaamur laatu ko jaamur bay jëli ci yow nga wëlbeuti ku jëndaat ko ca mom waaw su baba lañ wax ne nek nga loolu nek ci say loxo du jëndaat ko ca waja te waji jutu ko jëlé ci say loxo wa yori gan ko yori du nek ak ngub gis ko jappé ak ngub la nga xamné so walbati ko jaay ko kenen rek dañuy japp né kon jaay nga tahamul muhawada da fekk na boba nga bago ko ko defé nak addu soxi don léral nak moy lima wax légui rek moy fal awla an tusawwara al mas'alatu al ula bima iza wakkalahu ala shira'i tahamin fashtarahu wa qabadahu thumma baahahu li ajnabiyyin washtarahu minhu qabla an yaqbidahu dhalika al ajnabiyyu minhu dello tankat saxne wal hasilu an fi kullin min al mas'alatayn in baahahu al wakilu li ajnabiyyin thumma ishtarahu minhu qabla an yaqbidahu fa innahu yumna'u wa amma in ishtarahu min muwakkilihi fa innahu yajuzu faqad sarrahu bi jawazi shira'i al wakili idha kana bi idnihi wa manhihi ma hadamihi illa kawasiyin ndare lu melne ki kuñu denk li yetti may ci ñel ñaari jirimam manam bu fekke ne jaay ga ak jënd ga yépp kenn koy fété wo niki ko xam dañu la denk ñaari jirim nga bëgg jënd ñamuké momalé ko ké babo ngay wajur sa ñaari doom nga bëgg jënd ñamuké momalé ko ké duñu sart ne kon bo jëndalé ké ñamuké bala nga ko sañ jaayatu jaamur dang koy nat bu ber ko fé ba lolou nuru ak ngëp nga door ko mëna jaayatu jaamur ha kay dana ba nga xamé na rek légui dogu nga ci jëndal ké ñamuké ba nopi rek ba lolou dog rek bu la nexé nga wëlbeuti ku jaayat nak ñam wo wé nga jëndalon koka ni nga japp nga né jaayat ga gën ci mom mën nga ko jaayatu jaamur té duñ ko tuddé jaay aw ñam muy tahamul muhawada jëk nga diko ngëp né lolou du ay motax muna illa an yakuna al qabid min nafsihi mimman yatawalla al ijaba wal qabul mahan kawasiyin yatasarrafu li yatimayhi al mahjurayn lahu bi isaihi alayhima min abawihima ak wa walidin li waladayhi al saghirayn fa idha baha tahama ahadihima lil akhari jasa lahu bayhuhu li ajnabiyyin قبل قبضه لمن اشتراه له قبضا حسيا وجاس دغن بالحق دي فاسو جاي ما دون جوسافون جايات ابجال لول واخنا كو لغي جا غناو انا بو فكيه ني نيام وا دا فا نيك ابجال غا خامني كين بيسيو كو كين ناتو كو كين واني كو لول موي ابجال مومي كو جند من نكو جايات تا فك جوتو جا با ني سارت لولاي تا تامل محاوده واخنا كو باي بودي داي لو ني بيسي بالو ني نات بالو ني واني دول كو جيبل كو جند waka sadaqatin ak niki sarax manam batay bu fekke lol dañ la ko sarax ba dañ la ko may may go xamni koko sentu ci dara ngir yalla rek la ko maye su baba ay wetam lol mudi aw ñam donte jottu go ci man nga walbatiku jaayat ko lumay nang xamni momi la may ñam wa ba momi la ko sarax da ko jënde won ci bërepp te jëlé gu ko fam ko jënde won su baba kon mom yow miñ ko sarax ba yow miñ ko may bala nga ko mëna jaayat faaw nga baye ba jot ca motax sarabana wa ka sadaqatin bi tahamin wahibatin li ghayri thawabin fayajusu lil mutasaddiqi alayhi wal mawhubi lahu bayhuhu qabla qabdihi min al mutasaddiqi bihi wa wahibihi id laysa fihi tawali bayhatayn laysa baynahuma qabdun idha lam yakun al mutasaddiqu aw al wahibu ishtarahu wa tasaddaqa bihi aw wahabahu qabla qabdihi min ba'ihi wa illa fala yajusu للمتصدق عليه والموهوب له بيعه الا بعد قبضه وبيعهما دغان ناي جاي نيام وغا خامني حالا مكاتبين ورنا كان جوتونتل مين هو تي موم مين هو دا ويتي لهو رك مانام دا واخني بو فكيه سب جام نغا جوبونتي موم تي مو جخلا او نيام موي اك جوتام دالدي موم بوبام لاي نهي غول بوتي كو نيكو نيام وي مين مو ورنا جخ جخ مكو ورس با خالص سو بابا دا مين نكو جاي ñam wo fekk jottu go ca waye lolou duñ ko bañ lolou duñ ko bañ lolou duñ ko bañ digënté sang bi ak jamm bobé muy jotontel mom la sara bi waxna fa yajusu lil mukatibi bayhu at-tahami allasi khala mukatabihi bi 'aynin aw harbin qabla qabdihi minhu ay qabla qabdihi min al-mukatabi لانه يغتفر بينهما ما لا يغتفر بين غيرهما وهل نخ لول بومي دغال ان حج لا موي ديم غاويفنا الحتق غورغا تاويلاني من امنا ني سارت ني لي نيوس ليغي ني سا جام بيغي جوتونتيل دوم امي لاو نيام مان غاول بوتيكو جاي كو نيامو مانام نين نيغا سوب كو ورس با ما سانديستال نين كو خيرون ليغي امني ني لول برا دغال مو دون لو خامني في سافي ساسا موم جامبا داي دالدي غوري mo xam bu la ko joxe lepp wacc ko mu dal di gore ba dang koy gorel ba nopp na mu amé la ca dess way gore ga day tew amna ñu lool ab sart la ja am ñu né dédé lool du ci ab sart kon loolu moy ñaari déggé ñi ñi sart ca loolu ñu bañ ko ci sart wa iqrabuhu dagan ak leblem manam ak ablem ngir yalla dong ñam wo xam dala dikkel ci luddul ak neen bañ ayé ko jaay te jotto ci itam bañu ñu nga abal ko keneen ngir daja loru rek nga abal ko ngir yalla bu wala delo ci rek lu tol nona aw wafa ho wala ak matale manam ak fayam rek han qardin walis ab leb gi fi leb waye moy ab le ngir yalla fekke nga am ñam bo xamna la dikkel duk neen niki nga jënd ko fekk na amna kula abalan aw ñam ngir yalla dom waye du won ak jaayante su boba ñam wi nga jënd te jottugo ci man nga ko faye lolé mu la abalon ngir yalla dom waye bu fekke lolé dana ko jaayon jaay deug deug nga xamni bénéfice la lu wut kon ñam wi nga jënd tok ko mëna fayé ci bor boba wa bayhu akuk jaayam dagan na li muqtaridin ñal aji lepp manam bo jaaxale won dem ci kenn ne ko dama bëgg kuma abal 50 kilo ciép ba 50 kilo pep ba leneen ci xéet ñam yi dal bu abal lako ba noppi laat nga cey jot la neexé wëlbeetiku jaayat ko ndax nim la dikké ak abal ngir yalla dong la wa iqalatun dagan na itam xaccal minal jamihi ci lepp ñam wax manam nit mëna la jaay aw ñam ba ngeen jubo bu noppi gawal bëti ko nak ngeen xacc ko nga delo ko lepp ñam wax mu delo la lepp sa ñëk mu dess nak bu fekkone ne manam ñam wa lenn rek nga bëgg xacc waye meru la xacc lepp koku day ab sart tey bi ngay jàngé mom waxut sart bobu manam ñam mom la jaayoon bo bëgge xacc lenn la bay lenn la waye bo xolé aqrabul masalik munay waxna la wakasa min ba'dihi da bëgg wax ni wakasa tajusu al iqalatu qabla qabdi at-tahami min ba'dihi dun al ba'd al akhar idha kana ath-thamanu allasi yaqahu bihi al bay'u hadiran lam yaghib alayhi al bay'u wa awla idha lam yaqbidhu aw ghaba alayhi wa huwa mimma yu'rafu bi 'aynihi kal khurudi wal hayawani wa illa lam yajus li'annahu yuhaddu bay'an mustaqillan fayalzamu bay'u at-tahami qabla qabdihi mom lay waxna illa iza kan marandem nek na asamu ñeug la yo rafu defu ko xam bi haynihi ci jëmum waxabati faddu khalihi ci mom albayu aji jayja illa iza kan asamu la yo rafu bi haynihi waqaba khalihi albayu anam da wax ne lenn ñam mo nga ko xacc ci sartu bu fekke ne ñeug nga xamne ci ngeen jaayante won ma nga ne jon tew fa te aji jayji jitu guta laqko mom waaw babok aji jay ji laqo nak mom sax waye jëm jëk day lu rañiku niki daron marchandise ñu xamne radio bi la ba montre bi la ba daron ak jur ñu xamne xaram yi la ba bay yi la ba nak wi la su baba dana dagan waye nak bu fekke ne koko jotna laqo ak mom mom jay kat ba tay nekku lu rañiku bole ci su baba bobu rek lañu ayé tak nako soxna la wal hasilu annahu idha kana ra'sul mali haradan yu'rafu bi ghaynihi ghaba alayhi alqabid amla aw kana aynan aw tahaman la yu'rafu bi aynihi wa lam yaghib alayhi alqabid jazat aliqalatu fi alba'd wa in kana aynan aw tahaman wa qabadahu wa ghaba alayhi lam yajus aliqalatu fi alba'd batay sax li xub talif kat bi waxne ñam wi nga jënd man nga wul petiku xacc ak mom lepp lepp batay dañ cey sartu bu fekke ne jëgg gi nga jënde woon ak gi ngay xàcc genn rek lay doon nga xam ne yokk ba wàññ du ci am loolaa koy tax a dagal dañuy sart in waqaxatil iqaalatu fiihi bittamani xaynihi jëmmi njëggoog lay doon salaaun kaan attamanu mitliyan aw xardan aw xayawaanan naatixan aw xayrahoo la bi aqall minhu wala bi akthara wala bi khayrihi jeug gogo dong jeug koy xatiante ba tay du ko yees du ko upp du wontam geneen jeug lola koy taxa dagan wa in taghayyara ak donte soppikuna suqu shay'ika marché seyef ñu wax ne marché seyef manam jeuguk ga nga xamni mo nga ko fayé won ci bu lay jaay ñam wo nga xamni mom nga bëgg xacc ak mom rek lay wax ni ñeeg goge bu fekke manam bo demo ci marché ba jëmi ñeeg gën ko joxoon lam fa da jaar ëpp na fa ba yees na fa itam nga xamni yëmatul kessé ci nam yamoon kër ba ngeen koy jëflante it du wañi dara ci nga xaccante ak mom la badanu hu du ci ak yeen aw yaramam su fekke nak legi ñeeg gën ko fayoon dafa nekk lu amé jëm te jëm ja soppé ko niki dang ko fayewon am xar wala bay wala nak mu nekkon jeug ci ñamba ta nak legi lolé di xar ba nak ba lenen jëm ji sottu ko niki gën na fi sour ba gën na fi yoy su baba kon mom xacc ga dañ koy bañ motax mu nek kasimani dabatin niki souruk daba waxu zaliha akuk yoyam ki wax lap way moy yoy fekkone daba mo nekkon jeug te legi sottu ko ndax gën na sour ba gën na yoy su baba kon xacc ga du daganati bi khilaf al amati ci wutek jeuguer mom da wax ni bu fekkone jeug dafa nek ab jeuguer jeuguer ba doliko fa aw yaram ba mu doliko fa ab jeexay du ci wañ dara ndax nit doomi adam mom lañ ci djublu bu rek yaram wa bu don nak daba mom lañ ci set xeyna moy suray bu ba yoy bu way doomi adam jass na ci set leneen lu bokut ak yaram wa ba ñak yaram waye boy xol aqrabul masalim mom day wax ni jeuguer bek daba ci yemo bu fekke ni xass na yaram wa sopp ko rek niki yoy na ba surna rek su boba xacc ga du daganate wa mislu mislika ak kemum sam kem manam dafa bok ci lim aye da bëgg wax ne bu fekke ñeeg gën ko fayé won dafa nek misliyu lu ñuy pété ba lu ñu nat ba lu ñu wañi légui bu ngeen di xacc dalay dello jëmmi lañ ko joxoon ci bopam waye bu la bëgge dello lu melne lola du baax da lay delo jëmmi misli bang ko joxone ta ben la jox mislul misli niki bu fekke dang ko fayewon ak ciep mba nga fayewon ko mbokk mu doon won jëguk lam la jaayoon ngawul beti ko nak leen ngeen bëgg ko xacc wa su baba day aajo mu delo la jëmmi lang ko joxone bu la joxe lu melne lola ta du jëmmu ja rek du dagan ilal hayna ndare ke fa la ho ñal nako dafa misli ha jiñ am kenam manam bu fekke jëg gën ko fayon dafa nek wurs ba xaaliss kon mom jëmmi nga gën ko joxon muy xaaliss man na fa tew ba nopi mu jox la geneen niki budé ñun ñi nga xamné gis nga ni sax ñun far suñu dërëm yi amatu wuté bu doon lolu man nga ko jox témèr témèr ba nek né mu jakarlo mom mu jox la benen témèr bokku tak boba ta du wañi dara wa in kanat muné motax muné wa in kanat ak donte nekkon ne bi yedi ci loxom manam donte sax jëg gën ko fayon mi wurus ba xaaliss ma nga muté ci loxom man la ko jox du té bu la joxaté geneen gu bokku tak gogay tam du ko té bax wal iqalatu khatiga bayhun kem ak jaay la manam khatch na foko degge rek xamal ne dañ koy atté atté jaay manam bu ngeen jaayante bu jugo yeen ñaar gana ba ngeen wëbuti ku jugo ci bayyi jaayante ga jeug delu ci karon jënd jaay ma delu ci karon jaay dañuy japp ne lolu jaayante gu yees la dañ ko sét bu baax bepp sartu buñu sarton ci jaay dañu ko sartu fofu luñu ayé won fofu itam ci jaay dañu ko ayé ci khatch gogu illa fi tahamin dara ci aw ñam wa shufati ak dab wal murabahati ak jaayuk murabaha manam amna yatt yo xamne mom bu fekke xacc amna ca xacc ga des ko jappé ak jaayé té lolo moy budé tahamul muhawada wi nga waxon légui ak liñu wax ashufatu dab ak liñu wax al murabaha bu ñen ci xacce xacc ga des ko tuddé jaay gu yes bu jëk bi moy tahamul muhawada bimu tollu won légui bu fekkene légui dang ko jaayoon aw ñam jëtugu ja xam nga yon neena won nanguna ngeen wëlbati ko xaccante ko waaw nga tey ñam wa delo ko ngeegam te fekk na mu jottu gudon ci ñam wa lool na kon bo ne xacc gu ne ak jaay la day melni kon la nga daganalon bo nga wëlbati ko aramal lool motax kon bu fekke ci aw ñam la dañ koy tuddé halu bayhin fecc ak jaay ta bañ ko tuddé bayhun ak jaay kon jaay aw ñam te fekk kiko jënd jottu ci ñu wëlbati ko xaccante ko dañ koy tuddé né kon légui halu bayhin la fecc ak jaay la waye nekkul ak jaay deug deug. suwereloon yax bi sax ne illa fi tahamil muhawadati qabla qabdihi, su ko waxe woon noonu sax lay gën a leer fi yow. Maanaam ñam wa ngeen jaayante woon te fekk moom mi jënd jotugu ci, xam nga day ne woon mënees naa wëlbatiku, bu ca sàttee dajee ngeen xàccante ko. Kon bi ne xàccante googu ak jaay la, day mel ne kon la nga daganaloon moo nga wëlbatiku araamal ko. Kon jàppal ne bu dee ci tahamul muhawada qabla qabdihi, buñ ca xàcce itam xàcc ga day doon xalul lil bayhi, maanaam fecc jaay ga la waaye nekkul bayxu ci boppam, nekkul jaay dëgg-dëgg. Wa shufati ak dab jim ci teg ak wal muraabaxati jële di ci bëgg a topp, ba tey yooyu kum ci mën doon bu ca ak xàcc amee xàcc ga des ko tuddee ak jaay. Ndax bu dee ci shufatu moom des ko tuddee bayxan, des ko tuddee xàll bayxin. Bu dee ci ashufatu dab nag bu fekkee xamagoo ko woon mooy boo bokkee nit lu mel ni suuf wala lu mel ni tabax mbaa garab mu jekki-jekki jaay wàllam te nga xam ne léegi yëgoo ko fi ku tëntum ngeen séddoo ko, su boobaa mën ngaa wëlbatiku dab ka nga xam ne moo jënd remboursé ko njëg yow boo dikkee moom lépp, ndax bokk ak ab jàmbur dafa xaw a metti loolu ak jàpp ndal la gu yoon maye. Kooku nag nee na bu ngeen bokkoon lu mel ne kenn ci yooyu moom mu jekki-jekki jaay wàllam, bu wëlbatikoo nag xàcc ak kam ko jaayoon ni ki yow góor a njaay la nga bokk suuf si nga wëlbatiku jaay sa wàll Modou Diop, nga xam ne kon sañ na maa dab Modou Diop ma ko jënd, danaa bi ne boo wëlbatikoo xàcc ak Modou Diop xàcc googee des ko tudde ak jaay, des ko tudde itam fecc ak jaay. Dañ koy jàpp ne ak neen rek la du dara. Nga xam ne léegi ba tey danaa mën a dab Modou Diop mi nga xam ne moo jëndoon ci yow xàcc ga nga xàcc ak moom, du ma yàqal dara ca dab ga. Ndax loolu bu ñu nee xàcc ga ca dab ga kem ak jaay lañ koy àtte, su boobaa kon doonte loolee jaayante nañ ko ay yoon. Yow mi nga xam ne yaa amee àqi dab ji, maanaam yaa amee sañ-sañub dab, ku la neex ci ñooñee rek moom ngay dab remboursé ko jëmi njëgg nga xam ne moom la jënd ak kum ca doon muy ko ci njëkk ba ko ca mujj. Te wax ji gën a wóor mooy fii moom waa ji nga xam ne moo njëkk jënd rek kooku rek moom ngay sañ a dab. Kon loolu xam ne nañ kon du ak jaay. Bu fekkee dañ ne woon tam xàcc bu dee ci dab fecc ak jaay la, su boobaa kon day mel lañ jaayoon ñëwaat na ci ki nga bokkaloon jëmm ja. Te su boobaa kon amatul kon looy dabati, ndax loolu amatu ci, ndax ka nga xam ne rek moom nga bokkaloon moomaat na loola ngeen bokkaat ko na ngeen ko bokkee woon. Wata boo dee xool addu suuq yi mu naa fa man baaxa chiqchan suma aqaala al mushtariya minhu laa yuqtaddu biha wa shufhatu thabitatun wa hudatu shafihi xalal mushtari id law kaanat bayxan na xuyira alshafihu bayna an yaquza bil bayxi al awal aw ithaani wa yuktabu hudatuhu xalaa man axada bi bayxihi maa annahu innama yaquzu bil awali faqat walaw kaanat xàll bayxin lam tasbut alshufhatu. Loolu nag boo dee xool ni nga xam ne moom la ko saraa bi ngay jàngee ci jawaahiru ikkili saraaye day wuuteeg loolu, waaye saye boo jàpp rek bii ma la jàngal ci addu suuq yi ndax moo gën a dëppoonteeg saraay. Ndax bi nekk ci jawaahiru ikkili moom day wax ne faman baaxa chiqchahu min xaqaarin mushtarakin fali sharikihi alshufhatu walaw taxaddada albayxu falahu alqiyaaru fi aqdihi bi ay bay inchaa wa hudatuhu xala almushtari alladi yaqudu minhu falaw aqaala almushtariya albaaixu alawalu fala tasqutu alshufhatu. Maanaam bu fekkee ne xamagoo muraaba buntu ba lay bëgg a ñëw moom la, muraaba mooy ngay jaayante moom jaayante goo xam ne dangay tudd marchandise mën na mu la dikkee ba mu leer, nga wax ko ne ko boo ma tegalee nangam nag ci bénéfice ma jaay la ko, mbaa mën naa la cee wàññi nangam ci bénéfice bi te wëlbatiku jaay la ko. Wa tax mu naa wa illa al iqaalata bi nisbati ila al muraabaxati fa laysat bayxan fa in ishtaraa shay an bi xasharatin wa baaxahoo bi xamsata xashara suma taqaayalaa falaa yabiihuhoo bil muraabaxati xalaa xamsata xashara illaa bi bayaanil iqaalati wa yabiihuhoo bihaa xalaa xashara maxa bayaanil iqaalati aydan li karaaxati nufuusi al muqaala minhu. Yana bu fekkoon ne dangaa jënd dara ci fukk wëlbatiku nag léegi daal di koy jaay ci fukk ak juróom. Léegi nag ka nga ko jaayoon ci fukk ak juróom nag nga wëlbatiku xàccanteeg moom, kon nee na xam nga la nga ko jaayoon ñëwaat na ci say loxo. lolé nak boko bëggona jaayat keneen jaayuk murabaha dinañ ko léralé won légui faawu dang ko léralé ne ko ah li kat amna ko moko jaayantélon mu fay ma fukk juroom mo walbati ko xatiante ak mom ci kaw rek fukk ya juroom ba li del ci waat sama loxo léral gogou du ci mëna ñak dañ japp né nak lolou bu fekkon né dañ né xatti gogé nga defal nak koko ak jaay lañ ko atté kon ni la wax né la faawu nga léral ko ci biñ koy jaayat murabaha sara bi né né nañ sax bu fekkon né lolé bang koy ñëk jënd ci jossaan fukk nga ko jëndé won légui boko xatiante won ak keneen ci fukk do nga yam ci yit du té bokay jaayat murabaha faaw nga léral né xatiante won nako koko kat ci jëmm fukk ya nga xamni mom la ko jëndé won ci mom ndax né nañu li wax li karahat nufusi al muqala minhu manam yenn ci bakkani yenn ci doomi adama yi buñ xasse xamni li amna ko ñëkko na jënd xatch su boba dañ koy sip mu duñ ko bëggati watax kon la nga xatiante won ak koko ëpp ñëgg nga jëndé won ak ñu yamo képp ñoy yamo faaw nga léralal kan koy jaayantel murabaha xatiante goge ci xewon nga jall na ci dagan wa tawliyatun dagan na ak bengale tawliyatu da bëgg wax ne ñam wa nga xamne dang ko jënd ci misal nga xamne ñëwul ci neen bu fekke jottu go ci itam dagan na nga fétalé ko keneen moy nga ne ko ñam woowa na la ko joxaat ca jëgg nga xamne mom la ko jëndé won ci misal mu dal likoy fété wo te jox la jëgg goga te fekk ne sax jottu go ci ñam wa lolu batay ayut wa shirkatun dagan na ak bokale ci ñamu mel nonu ci sartu in lam yakun dem nekut hala an yanquda ci kaw moy fayal han ko walis la wastawate moy haqdahuma sen ñaari pass pass fihima ci ñom ñaar shirkatu moy nga wax ko ne ko ñam wa jëndon dey ci dekk ba jottu goma ci waye sun ci jubo man na la fete la genn wal ga nga jox ma genn walu jëgga lolu moy shirkatu lolu tam neena bu fekke sattu ne ko ya may fayal waye da ngay dem nak fayalel ma da ngay dem nak fay ben yoon ba mu fete yow bu ci lolu amé mom du dagal waye bu fekke sattu logo ne ko ya may fayal na waye su boba rek mu dal di bax wastawa haqdahuma fihima nak fihima day delu ci tawliyatu ak shirkatu ma day woné né boko dé fétalé lo xamné dang ko jëndoon mi aw ñam té jottu go ci mbang bëgg bokk ak mom aw ñam wo xamné dang ko jëndoon ko défé mu am luum ci fété wo ni ki kenn walu nga fété wo genn walu ko ni ko xewon légui dañuy sartu ñaari jëflinte yépp yamo képp moy bu féké ñam wa ñu ko bëgg fétalé ba ñu ko bëgg bokk ak mom dang ko jëndoon mu jëm délé batay bokkuy fétalé mbang bëgg ko bokk ak mom batay day jëm délé manam payga des ko fay fasasa day jëm délé ne bi ñëk ba bu fekke loola da nga sartante won ko ci fay ko mu tew fi tam bokay joxat keneen ci tawliyatu ba shirkatu da ngeen di sartante ak tew nga xam nekul ñëk bu jëm délé bu fekke ne bang koy ñëk jëfëlante ci ñam boowé ak koka da ngeen ci sartone ak taylé ba ñu sartone ci kuy gaddu yépp ñoy mo bokay jëfëlante waat ak keneen ci bëkk ko fétali ba bëkk ko bokalé ak mom dañ cey sart ak tayle ak aji gaddu joñe mom dal lolu mu ne wastawa haqdahuma fihi ma mom day ayo ñeemo kep ci wal yep sara bi sax neena wa baqiya shartun thalithun wa huwa kawnu ra'sil mali haynan aw misliyan la muqawwaman li annahu ya'ulu ila al qimati fa yakunu min bayhi